Kalian langsung aja sebuah tembang. Laut. Kalian tak kasih sebuah tembang dangdut aja. Laut, laut nanti sama artisnya yang di dalam ya. Oke. Iya wes. Maaf. Yuk. Sudah ya.